समझदार बीवी। एक थे सरदार जी और एक थी उनकी बीवी। दिन भर खटने के बाद थके मांदे सरदार जी शाम को घर लौटे और बीवी से कहा, आज तो हम थक कर चूर चूर हो गए हैं, अगर आप थोड़ा सा पानी गर्म कर दें तो हम नहाकर थकान उतार लें। बीवी बोली, वाह ये तो मेरा फर्ज है, मैं खुशी खुशी पानी गर्म कर दूंगी, जरा वो हंडा तो उठा लो। सरदार जी ने हंडा उठाया। अब बीवी बोली, कुएं से इसमें पानी भर लाओ। सरदार जी पानी भर लाए। अब बीवी बोली, हंडे को चूल्हे पर रख दो। सरदार जी ने हंडा चूल्हे पर रखा। अब बीवी बोली, अब लकड़ियां सुलगाओ। सरदार जी ने लकड़ियां सुलगाई। अब बीवी बोली, चूल्हा फूको। सरदार जी ने फूक फूक कर चूल्हा जलाया। अब बीवी बोली, पानी को गर्म होने दो। सरदार जी ने पानी को गर्म होने दिया। अब बीवी बोली हंडा नीचे उतारो। सरदार जी ने हंडा नीचे उतारा। अब बीवी बोली, हंडे को गुसल खाने में रख दो। सरदार जी ने हंडा गुसल खाने में रखा। अब बीवी बोली, जाकर नहा लो। सरदार जी स्नान करके बाहर निकले। अब बीवी बोली, हंडा उसकी जगह पर रख दो। सरदार जी ने हंडा उसकी जगह पर रखा और बदन में ताजगी महसूस करते हुए डोलने लगे। बल्ले बल्ले यह तो कमाल हो गया। बीवी के पास आते हुए वह कहने लगे, जरा देखो तो सही, यह जिस्म कैसा फूल सा हल्का हो गया है। आप रोजाना यो पानी गर्म कर दे तो मजा आ जाए। बीवी बोली, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, अगर आप रोजाना सुस्ती छोड़ दे तो मजा आ जाए। सरदार जी ने कबूल किया, हाँ चुस्ती पाने के लिए हमें सुस्ती छोड़नी होगी। बीबी चेकी, यह हुई ना बात। बल्ले बल्ले। फिर दोनों बल्ले बल्ले करते हुए नाचने लगे।